krijgen. Dat is ook een pingpong tafel. Nee, maar het is 10-5, hè? Dus dat die gaan we wel spelen, toch? Dat is even voor de speciale geluidseffecten. Oké. Voor eerder jij bent het nog steeds. Dus jij mag serveren. 10-5. Ah, zie je? 10-6. Daar ben ik. Yeah. Maar je bent zo in de Nederlands. Ja, ik heb het gelijk wel. Ja. Ja, zeker. Ze was wel de beste. Ze was altijd de allerbeste. Tien zeven. Met je pasta met twee handen volgens mij. Ja, mooi gespeeld. Hij heeft een tien keer zo hard. Ik ga nog voor de 12 nu. Nee, dat is de 11. Helaas. Goed gespeeld. Nee, dat was groot. Ja, maar hij speelt wel op zo'n bijzondere wijze dat heb ik nog niet eerder gezien. Dat vind ik wel cool. Met je dubbele backhand en met geluiden. Dat is helemaal fantastisch. Ja, ik wil heel even weer oefenen. En dan nog één potje. En dan ben ik tuurlijk. Of ik nou win of verlies. Doe. Ik ben jouw ijsje thuis. Met mij? Ja, jij bent op zo'n... Oh jee, ja. Nou, dat is mij. Ik ga niet lang duren, maar... Ja, je mag beginnen met serveren. Oké. Gewoon ultra ABD. Hou je het een beetje lief voor mij? Ja, gewoon zeker. Ja? 1-0 voor mij, en dan wil jij nog een keer met serveren. Jan de Smaak. En dan 102 keer serveren. 102. Oh. Kijk, dat is dan 2-0. Oké. 0-2. Ja. Oké, ik zou iets liever doen, sorry. Ja. Ik ben van de baan geslagen. 3-1. Jij bent weg. Dennis is goed, Nick is goed, Wolf is goed, Vince schijnbaar ook. Ja, echt een clubje hier wat gewoon veelvuldig. Nou, wel eens. Een radio-interview natuurlijk nu.